fatin weya. Sana bewe mo no batin sana bewe ma. Oti asifo bewe wadie na nyese warawo. Sana bewe mo no batin. Oti asifo bewe wadie na nyese warawo. Obe wuja be ma eye wi asi. Oba tan o die sana bewe o. No batin sana bewe ma. Sana bewe ma no batin sana bewe ma. Oti asifo bewe wadie na nyese warawo. Sana bewe ma no batin ye. Oti asifo bewe wadie na nyese warawo. One time from the plant you come when I bank you a cream. Obe wuja be me ya dodo. Oba tan sana bewe. Oba tan pe. Sana bewe ma. Oba me kia bo sum pe. Sana bewe ma. Oba tan sana bewe ma. Oba tan pe. Sana bewe ma. Oba tan e. Sana bewe ma. Me kia bo sum pe mu. Sana bewe ma. Oba tan sana bewe ma. Sana bewe ma, oti asifo bewe wadie na nyese warawo. Sana bewe ma, ukosi busumbi mwe bro. Oti asifo bewe wadie na nyese warawo. Amanse nina, kesu freye ma o. Iti wudie sana bewe ma, iti no batan sana bewe ma. Sana bewe ma no batan ye. Oti asifo bewe wadie na nyese warawo. Sana bewe ma no batan sana. Obe wuja be ma dia eye ye wi asim. Ebe tun sanu ebe tu awre woni ni amani amu. Ti no batan pe bro. Eja bo sun pe bro. No batan pe. Sana be. Sana be. Sana bayoma, no batan sana bayoma.